Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2 minuty po godzinie pierwszej. Tak jak Państwo słyszeli, program trzeci Polskiego Radia. I często to powtarzam o tej porze, że to idealna pora do słuchania radia, ale też często sobie myślę, że to też idealna pora na to, aby wziąć kilka, myślę, że dobrych płyt i zabrać je ze sobą na Myśliwiecką, gdzie Grabek mówi dobranoc. Do godziny trzeciej. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski i od razu na początku zabieramy Państwa w podróż. Muszę Państwu powiedzieć od razu na początku, że celowo wybrałem słowo podróż, zapowiadając ten utwór i witając się z Państwem przed tą pierwszą piosenką, no bo trzeba przyznać, że podróż przebyliśmy właśnie i to 21-minutową na antenie Trójki, a taką podróż zaserwowała nam grupa pięciu młodych muzyków pochodzących z Norwegii, którzy nazywają się Full Earth. I to była podróż przez, no teraz można by było wymieniać gatunki, które w tych 21 minutach były zawarte. Był i był przecież dobry, pustynny, piaskowy desert rock, był dobry stoner, był dobry sludge, było troszeczkę rock'n'rolla, wszystko to gdzieś owiane nutą psychodelicznej muzyki. No i takie rzeczy i takie kompozycje tworzą panowie na swojej płycie Cloud Sculptures i to jest zupełnie świeże wydawnictwo. Nie prowadzę takich rankingów ani nic w ten sposób, nie chciałbym powiedzieć o audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, ale wydaje mi się, że to była premiera na antenie Polskiego Radia. To jest młodziutki zespół, który właśnie debiutuje. Panowie żyją, tworzą w Oslo, w Oslo, jak mówią miejscowi w Norwegii. No i tak jak widać na zdjęciu, myślę, że lat około 30 mają, no ale wspaniale to wszystko łączą, wspaniale grają. Na pewno inspirują się wielkimi nazwami, jeżeli chodzi o te gatunki, które wymieniłem. No i jest cała płyta, ona przywędrowała zupełnie niedawno na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl i dodam, że ta płyta, a raczej muzyka z niej, będzie klamrą naszego dzisiejszego spotkania, czyli na początek Full Earth Part 1, Emanation. Tak rozpoczyna się ten krążek, a co na nim dalej się dzieje, no to przekonają się Państwo dzisiaj pod koniec naszego spotkania. Teraz 25,5 minuty po godzinie pierwszej. Między wierszami powiedziałem, więc powtórzę, michał.grabkowski@polskieradio.pl, to jest adres mailowy. I tradycyjnie, jeżeli Państwo mają ochotę, jeżeli Państwo mają potrzebę, no to zapraszam oczywiście do kontaktu, skrzynka otwarta, możemy do siebie pisać. Ja w międzyczasie też będę do Państwa mówił i prezentował nagrania. Te kolejne świeże. Ta pani nazywa się Emi Gadziaga. Oh, black everything, and it's how it's gonna be. I just love to see my folks and I, we meet in every way. And though my heart is pure, my skin is criminal. So above I rise and rise before a cage, I see a grave. Oh, black everything. Where do you Sobotnio się zrobiło, sobota, czwarta, szósta, albo trochę weekendowo, no ale przecież tutaj nie mamy żadnych ram, gdzie Grabek mówi dobranoc. Pan Krzysztof napisał bardzo fajne kołysanki, jak gdyby tak czasem kawałek Wollenweidera. No, dziękuję panie Krzysztofie serdecznie za wiadomość, no ale dzisiaj no jakby szanownego Andreasa nie mam w planie i w scenariuszu i też nie sądzę, żeby między te nagrania, które dla państwa przygotowałem, gdzieś jeszcze udało się znaleźć miejsce. No bo teraz Amy Gaggiaga, tak jak państwu powiedziałem, jest młodą artystką, ale oprócz tego jest basistką, jest wokalistką, jest kompozytorką, jest tancerką i jest modelką, czyli w sumie wszystko to mieści się pod hasłem artystka, jakby nie było. Pochodzi z Paryża, no ale zdążyła z tego Paryża wyjechać i przenieść się do jednego z najważniejszych ośrodków dla artystów na całym świecie, jakim jest bez wątpienia miasto Londyn. No i w Londynie ukończyła, powiem po prostu, co trzeba, gdzie trzeba, dokształciła się, no i zaczyna sobie podróżować po studiach nagraniowych i nagrywać. Jeszcze całej płyty Amy Gaggiaga nie dała swoim fanom, ale mamy pojedyncze nagrania, gdzieś ułożone w single na jej stronach i gdzieś już mała epka jest do znalezienia. No piękne to granie, ten jazz, na którym się wychowała. Już czuć, że jest owiany tą londyńską atmosferą, tymi wpływami miasta, jakim jest Londyn. Wszystko gdzieś taki, na takim neo-soulowym gruncie. No i nie wiem jak państwa, ale ja taką twórczość kupuję. Adoro mi vida. Adoro mi vida. Adoro mi vida. Adoro mi vida. Quarta parte. Yes. pueblo para mi vida. Soy una paloma negra. Tak sobie śledzę, czytam biografię krótką, bo oszczędna jest informacja na stronie artystki. No i historia podobna jak w przypadku tych młodych i zawsze to mówię utalentowanych ludzi, którzy tworzą w Wielkiej Brytanii. Dobra szkoła, dobre doświadczenie, wspaniała praktyka, niesamowite inspiracje, potem dookoła sami fachowcy i ludzie, którzy naprawdę wiedzą, z czym to się wszystko je. No i powstają z tego, uważam, że bardzo piękne rzeczy. Mówiąc kupuję to, mówiłem i w przenośni, i dosłownie, i czekam na to, co Emi Gadziaga ukaże, jeszcze podaruje swoim fanom, bo myślę, że to jest początek tego rozdawnictwa, mówiąc w cudzysłowie, a jak gra, śpiewa i szarpie za bas, bo to chyba trzeba tak powiedzieć. Państwo przed chwilą słyszeli w dwóch otworach All Black Everything i Paloma Negra. To te dwa świeże nagrania od młodej artystki, która przyjechała z Paryża, w Londynie ukończyła konserwatorium muzyki i tańca Trinity Lavance, no i zaprzyjaźniła się ze wspaniałymi muzykami, no i tworzy, no i życzymy jej szerokiej drogi. A u nas w Warszawie 21 minut do godziny drugiej to Trójka i audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. I'm cool with spoils. Just tell me who dies, tell me who finds love. Run over by her, squashed by her, crushed by her, crazy raisin. What's your problem, huh? Hot cuties ignore you, making love to a fence. Can't believe how fast my hair grew back. Formacja Dry Cleaning wznawia swoje dwie pierwsze epki. No, próbowałem się przekonać do tej grupy. Wiem, że jest strasznie popularna. Jakoś nie za bardzo czułem się dobrze na ich koncercie podczas off-festiwalu, no ale z tego zestawu można było dzisiaj coś dla Państwa wybrać, bo wiem, że wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia są fani tej właśnie formacji, która od 2017 roku działa, czyli to jest młodziutka grupa. No, tego nie mogę powiedzieć o następnej, która nazywa się Pixies. Drogi słuchaczu programu Trzeciego Polskiego Radia, sytuacja jest prosta i nieskomplikowana, no i taka przewidywalna i powtarzająca się w muzyce bardzo często. Wychodzi płyta z zarejestrowanymi występami formacji Pixies, czyli legendy amerykańskiej alternatywy. Występy zarejestrowane w latach 1988-91 w BBC, na potrzeby BBC, czyli jak już jest na płycie napisane at the BBC, to znaczy, że no, w moim mniemaniu i przekonaniu, że musi być dobrze, a jak jest jeszcze napisane John Peel Session, no to już chyba bez pytań. No i taki zestaw trafił do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, więc przenosimy się na sesję Johna Peela i słuchamy Pixies dalej. Yeah. always knows, baby always tells. She's laughing that's crazy. She said it felt like forever inside her bones when she went down to the well. I'm gonna be with her. She's gonna take me there, lead me by my hand. Pixies na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, sesji dla Johna Peela z BBC. Levitate Me into the White, Down to the Well. Te trzy nagrania wybrałem dla Państwa z zestawu, z imponującego zestawu, który właśnie się ukazał na przeróżnych nośnikach, u nas w wersji cyfrowej. Czas na dobrą amerykańską alternatywę, jak najbardziej wskazany. Wskazany w audycji, która nazywa się Gdzie Grabiek Mówi Dobranoc. W każdą środową i piątkową noc między pierwszą a trzecią w nocy możemy się słyszeć na antenie Trójki. A teraz a propos koncertów, jedna zapowiedź dotycząca sierpnia w Warszawie. We'll be right back. jeszcze tak w ostatniej chwili chciałem się upewnić. No i rzeczywiście od 2021 roku to nie jest tak, że ja zespołowi coś wypominam, ale od 2021 roku, od albumu Arrows, no nie dostaliśmy nic przez te 3 lata od zespołu Red Funk. No ale dobrze, dostaniemy, mówię o polskich fanach i tych, którzy do Polski przyjadą koncert. No to myślę, że będzie dobre stonerowe zamieszanie w tej Proximie. 6 sierpnia, drodzy państwo, Red Funk, Portland w stanie Oregon. No i tak grają jak słychać, bo to przecież też taka czołówka stonerowego, sludge'owego grania światowego. Myślę, że w Proximie może być bardzo dobry klimat na tym koncercie. Wires, to z tej ostatniej płyty, o której właśnie państwu przed chwilą powiedziałem, z przepięknymi